राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 11 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात तो सीधी है, सदा ही कहता हूँ, कभी नहीं भूल जाते, बात अलग है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये बात तो ठीक जची हुई है। जितने साधक है उन साधनों के मन में ये बात तो बैठी हुई है। सब जगह पूर्ण है तो मैं जहाँ हूँ वहाँ है कि नहीं है, कि वहाँ भी है। तो वहां ही चुप हो जाए, बस क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, और क्रिया रहित और पदार्थ रहित है वो परमात्मा है। क्रिया रहित होगा तो विश्राम होगा, और पदार्थ रहित तो भगवान का आश्रय होगा, नाशमान का आश्रय छोड़ा विनाश का आश्रय होगा, और क्रिया होगा तो विश्राम नहीं होगा, विश्राम होगा तो क्रिया नहीं होगी। तो विश्राम और भगवान का आश्रय ये मुख्य है, इसे वो विश्राम कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पायो परम विश्राम, परम विश्राम। बच्चा की कृपा लव ले सकते, जिस कृपा से विश्राम पाया, तो भगवान ने कृपा तो विश्राम रहा विश्राम। तो कुछ न करना है वो परमात्मा में स्थित होना है, और कुछ करना है ये प्रकृति में स्थित होना है। करना मात्र है प्रकृति में स्थिति, न करना मात्र है परमात्मा में स्थिति। स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, कुछ करेगा नहीं तो अलग कैसे होगा, करेगा तो प्रकृति में आ जाए। करना सब प्रकृति का है, प्रतिलित करना नहीं है। इस वास्ते पायो परम विश्राम, परम विश्राम है ये, परम विश्राम तो विश्राम है। पायो परम विश्राम, राम सुनना ही परम विश्राम है। तो कुछ न करे, चुप हो जाए, तो परमात्मा में स्थिति उसकी स्वतः स्वाभाविक है, स्वतः। दो बात है, संसार में नरेनार परमात्मा प्राप्त करना, तो संसार में नरेना कर दिया तो परमात्मा प्राप्त करना करना पड़ेगा नहीं। परमात्मा में स्थिति है, सबकी स्थिति परमात्मा में है। केवल संसार को मान करके पदार्थों का और क्रिया का आश्रय लिया है, तो पदार्थ और क्रिया का आश्रय न ले तो परमात्मा में स्थिति हो गई। कारण गुण संगोष सदा सद्यो निजन सो, सदा सद्योदि में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। गुणों का संग है, गुणों का संग जन्म होता है। गुणों का संग न हो तो कुछ भी न करेगा तो स्वतः निर्गुण होगा, तो स्वाभाविक। और संतों ने ये कहा है कि साधक का स्वरूप निराकार होता है, साकार होता है शरीर है, ये प्रकृति है। साधक निराकार होता है, साकार साधक नहीं होता, साकार तो प्रकृति है, साधक निराकार होता है। चला नहीं, क्योंकि उनका चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप है। साधक का चिन्मय सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप। तो साधक का ये बात क्यों कहेगी, साधक इस बात को जानता है और साधक नहीं है वे जानते नहीं है। स्थिति उनकी में सही है, साधन करे तो और नहीं करे तो स्थिति सबकी परमात्मा में है, स्वभाव की परमात्मा है और परमात्मा सब में परिपूर्ण है। अब बात है तो ऐसी, पर बिना जाने वो कह नहीं सकते। इस बात से सब परमात्मा में स्थित है, परमात्मा को छोड़कर जा सकता ही नहीं कोई, किसी की ताकत है ही नहीं। परंतु इस बात को साधक जानता है और तत्व जो चीज है सत्रह सत है, उसमें असत का विरोधी सत नहीं है। सत्रह असत में असत का विरोधी सत नहीं है। साधक होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा असत विरोधी है, जिज्ञासा असत विरोधी है, सत असत का विरोधी नहीं है। असत को सत्ता सत सत से ही मिलती है, सत बिना असत सत्ता ही नहीं है। ना सतो भी देते भावा, असत भावा ने भी देते सत्ता ही नहीं है। तो सत्ता सत्ता से ही मिलती है, इस वास्ते असत को सत्ता सत नहीं मिलती है, सत की सत्ता सत्य है ही, इससे विरोध नहीं है। परंतु जिज्ञासा है सत की, वो जिज्ञासा में इतनी ताकत है असत का विरोध कर देती है, असत का विरोध कर देती है। सत स्वरूप है परमात्मा और भक्ति मार्ग में सत सच्चा मार्ग सदस्य में ही हूँ। ज्ञान मार्ग में सत सत ना भाव ना सुख विद्यते भाव ना भाव विद्यते, दो है। भक्ति मार्ग दो नहीं है, भक्ति मार्ग अद्वैत है और ज्ञान मार्ग द्वैत है। लोगों ने समझा कर अद्वैत है वो ज्ञान मार्ग है, द्वैत है भक्ति मार्ग है। गीता के अनुसार से भक्ति मार्ग में अद्वैत है, सदस्य सदस्य मैं ही हूँ, ना सद विधि भाव ना भाव विधि सत्ता, न सद ना सद सत्य सद सच्चा हमारे न सद असत तत्पर सत। ये बात सतत सतत उसे परे जो कुछ परमात्मा है। तो भक्ति मार्ग में ये शून्यता है, ज्ञान मार्ग में अस्तुता त्याग है, अस्तुता त्याग अस्तुता है। तो त्याग किया वो त्याज्य वस्तु है उसकी सत्ता बहुत देर तक रहती है। त्याज्य वस्तु इन वस्तु है उसको सत्ता दे दी, त्याज्य की सत्ता दी है। गीता में भक्ति में उसको सत्ता नहीं दी, सत्ता वर्ण सत्य सत्य मैं ही हूँ, सत्य मैं हूँ, असत मैं ही हूँ। तो सत्य को असत को सत्ता लग रही थी। तपा में हम वर्षों निकलना मेरे उत्साह में जल को खेचना जल को बरसाना निकला उत्साह हमारी तम से मृत्यु से हमारे भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है, सत्य भगवान है, असत भी भगवान है, सत्य सत्य हमें भगवान है। इस बात भक्ति में बाधा नहीं होती, असत की सत्ता रहती है तो बाधा देती है वो, एक सत्य असत की सत्ता मानी असत को सत्ता दी है, असत इनमें सब है ही नहीं, सत्य से सब भगवान है सभी। ये भगवान की लीला है, लीला बना में भगवान तस्वीर है, वही लीला नगर है तो भगवान तस्वीर ही हुआ, तस्वीर है तस्वीर नहीं है। ये सब भगवान लीला है, भगवान लीला है तो भगवान ही लीला करे, भगवान ना करे एक ही बात है। तो ये सुख और दुख और सब लीला भगवान की, प्रेम भी लीला है और आश्चर्य भी लीला है। संसार की सृष्टि पैदा करती है, सृष्टि पालन करते है, सृष्टि संहार करते है, तो लीला होती है। ये भगवान की लीला है, ऐसी एक लीला है परमात्मा की। सब सच्चा हमारा सच्चा सच्चा हम मैं ही हूँ, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, परमात्मा ही है। तो भक्ति मारे में परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं और था ही नहीं और होगा ही नहीं और हो सकता, चार बात है, था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्मा ही सब है, सब भगवान है, सब भगवान है। भगवान है श्रृंगार भी, भगवान है शरीर भी, भगवान है पालन भी, भगवान है। सब परमात्मा है, ये शुद्ध स्वरूपिया है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम, ये गीता का सिद्धांत है। वो महात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा है, महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने अपने को सुलभ कराया है, अनन्य चेता सत्तम यो मान स्मृति नित्य तस्य हम सुलभ। भगवान तो सुलभ, महात्मा है दुर्लभ। महात्मा सुलभ कहीं नहीं बताया गीता में, महात्मा को सुलभ कहीं बताया। महात्मा दुर्लभ है, हरि जगत में आता है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं हुआ, हरि है जब सब मिले, हरि को ढूंढे तो सब जगह परमात्मा मिलेगा, हरि धन कहीं है कोई, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि धन दुर्लभ हो, हरि है जब सब जगह मिले, सब जगह महात्मा नहीं मिलते। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है, सचिन दुर्लभ है, इसमें सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान मात्र से भगवान है। इस बार संत हर पर मस्त रहते है, सरंग में भी मस्त है, प्रलय में मस्त है, भगवान लीला है। सुखाव तो लीला है, दुखाव तो लीला है, अनुकूल तो लीला है, प्रतिकूल तो लीला है, यानी मिश्र तो अनिष्ट इष्ट मिश्र चाहती नहीं, त्रिविधम कर्म फलम अनिष्ट इष्ट मिश्र भी सब लीला है। भगवान ने मौज हो गया, आनंद हो गया, ना किसी का निषेध है, ना किसी विधि है, सब सच्चा भजन, सब भगवान है, प्रभु है हमारे, प्रभु है हमारे, प्रभु है। प्रलय में भी भगवान है, सर्व में भगवान है, पाल में भी भगवान है, संहार में भगवान है, पाल में भगवान है, संहार में भगवान है, भगवान मुझे, भगवान ये थे मैं हूँ, सच सच्चा हमारा आनंद हो गया, मौज हो गई। सदा दिवाली संत गया आनंद, अब प्रलय भी भगवान भी भगवान तो दुख हो न जीने में है न मरने में है, मरने भी भगवान है, जीने में भगवान है, बस सर्व अनुकूल भगवान है, प्रतिकूलता भगवान है, पीड़ा भी भगवान है, सुरता भगवान है, रोग भी भगवान है, निरोग भी भगवान है। सनातन भगवान गीता में अर्जुन पूछते हैं, आख्या इसमें कौन भगवान, आप कौन हो महाराज? अरे कौन कौन तेरा सारथी? वही हो तो वही निकले, वो तो मित्र मानता था, सहेद मतलब प्रभु तुम हे कृष्ण हे यादव हे सहेद, मैं तो ऐसा मानता था। अब डरता है भगवान, कहते मास बिथा मास विमूट भाव, क्यों भाव? मैं तो हूं, भले भी मैं ही हूं, मेरे ही रूप है, मेरा मेरे ही रूप है। पर भगवान प्रलय स्थानम दे दो मुझे, मम्मी स्थान में ही हो, प्रलय भी में ही हो, बीज भी में ही हो, बीज हम तो मर दो ना, सब बीज में हो, बीज से चीज पैदा होती है, मैं हो। अर्जुन कहते हैं क्या ही बेकूफ हो अर्जुन, आप गुरु कौन है? भगवान ने मूर्त है, माते व्यथा मात विमूढ़ भाव है, विमूढ़ भाव है, मैं ही हूँ तो ही खा लो उसमें कॉल खा जाऊंगा तो सुधर ही गया रहते भी तो आना भविष्य सिर्फ तुम्हारे बिना भी कोई नहीं। तो मैं मरूंगा, युद्ध करूंगा, नहीं युद्ध करूंगा तो कर मत कर, ये तो नष्ट होने वाला है, निमित्त मात्र भविष्य विश्वास निमित्त तो बन गया, अर्जुन ने विजय कर ली। निमित्त मात्र भविष्य विश्वास भगवान है, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सर्व दुर्लभ, दुर्लभ महात्मा दुर्लभ है, भगवान तो सुलभ है, क्यों भगवान सब जगह है, महात्मा सब जगह से ही मिलेगा। अर्जुन कहीं है कोई, कहीं है कोई, बहुत कम जगह है। रे मत हरि से प्रीत कर, हरिजन से कर प्रीत, हरि हरि सोचे हरि कही कोई, सनातना के भगवान बड़े विचित्र है, लोकान समाह तुम्हें प्रवृत्त, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसको खोजूंगा? अनाहारम और भूनाहारम अवश्य करते ही नहीं, भूल को सब संसार अनाहारम भूनाहारम, ऐसे भगवान है। ऐसे संत गए जो छोड़ा गया डाकिया थोड़ा सा छिपिया डाकी से मैं सोरासी डाकी सारू डाकी डाकी संत डाकी सोरासी डाकी चौबीदारी डाक दी आगे डाकड़े नामा डाकी संत है सोरासी डाकी एक दिन विशाल गया छोटी छोरी चार बाबा जी थे कान काटो, नहीं भाई मैं नहीं काटो, नहीं काटो मेरी माँ कहती हमारी बात माने मेरी माने हमारी बात माने कौन हो क्या करे क्या जरूरी कौन जोड़ी में डाल लेगा वो जो हुई संत और लीला भी जितने संत और लीला विचित्र हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो गए भगवान तो सब जगह है महात्मा सब जगह मिले गया तो भगवान दुर्लभ है बड़ा महात्मा सुलभ है महात्मा दुर्लभ है सब महात्मा सुदुर्लभ से आम सुलभ भगवान तो है सुलभ महात्मा बड़े दुर्लभ ये लीला है भगवान की यह भी लीला लीला मात्र तो केवल लीला मात्र लाल मात्र लीला मात्र तो केवल सब सब भगवान लीला सब भगवान है तो सब भगवान लीला तो सब भगवान हो वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव भगवान नहीं सर्व भगत नहीं मिलेगा भगत दुर्लभ है भगवान तो वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव सर्वम भगवान है भगत भगत है क्या भगत कहीं तो कहीं कहीं मिलेगा भगवान तो सब जगह है सब रूपों में अनेक रूप रूपाए विष्णु में प्रभु विष्णु में अनेक रूप में भगवान है किसी को महत्व में जाए तो सुनना बड़ भागी है भगवान मिलना क्या है भगवान तो सब है सब भगवान ही है सच्चा हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण